منو تنهاییامو همه ی خاطراتو توی قلبم با عشقم شکستم و سکوت این اتاقو منو یه فکر خرابو توی چشمم با عشقم نوشتم و زندگی رو روانه دستم باز بی اراده قدرتو تم حس می کنم متنفرم از حرفای دارم زندگی مال منه برد همش با منه ایمانم قوی میمونه حتی تو بدترین حال زندگی رو روانه دستم باز بی اراده قدرتو تم حس می کنم متنفرم از حرفای دارم یه جای دورتر قفس این شهر به وقت صبح به وقت تو به وقت حرف من به قدر فهم من درک مردم از شهر من غرق درون خودم از درون پرم به فهمی فهم من تا فکر پوچگرا تویم و من تک و تنهام من و تو ماییم از درون باختیم لحظه های ساختیم اما هنوز ماییم سختی های رفت نه در دوشونم هست برای مهم نیست خودم و زندگیم به وقت صبح اما ماه میکنه طلوع یه سر سر سبز وسط فصل سرد نماد مقاومت توی اوج شروع به قصد هدف من زندگیم پر درد شب بارونیم با خیلی سر تو داری خدا بالا سر تنما تنها مال تونی هستش واسه کل دنیا اینه کل دنیا هیشکی مال هیشکی نی عشقم پای کیریخین سوال کلیشه ای رب زد خط بر خانوادم درس گرفتم از این لب خند بر لب کمتر باشی در زندگیم زندگی رو روانه دستم باز بی اراده قدرتتون حس می کنم متنم